Radio jest bardzo szczęśliwe, że taką audycję mogło przeprowadzić. Okazuje się, że to jest łatwiejsze niż wszyscy sobie mogą to wyobrazić. Bardzo wam dziękuję i bardzo się cieszę, że mogłam was dzisiaj gościć w studio. A moimi gośćmi byli Konrad Kozłowski, prezes Fundacji Akademii Głuchych w Polsce. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Klaudia Pawlik, dziennikarka, specjalistka komunikacji i sojuszniczka głuchych. Bardzo dziękuję. I dwie fantastyczne, bardzo tutaj pracujące tłumaczki, Emilia Szychniewicz i Weronika Szymańska. Ogromnie wam, dziewczyny, dziękuję. I żegna państwa Sylwia Grygorczyk-Abram, a audycję niezmiennie wydawała Piotrka Masiada, której też bardzo dziękuję i programowi trzeciemu dziękuję, że możemy robić takie fantastyczne rzeczy i pokazywać, że się da. Dobranoc, spokojnego wieczoru. Autopromocja. Jeden z najbardziej przejmujących zapisów tego, co wydarzyło się 45 lat temu w Stoczni Gdańskiej. Te wszystkie postulaty były pewnikami, żeby można było nawet oddychać już w końcu. Wybitna reportażystka Janina Jankowska zatrzymała na radiowych taśmach głosy zwykłych pracowników stoczni i głosy tych, którzy decydowali o polskiej historii. Rzeczywistość była wstrząsająca dla władzy. Po trzech bodajże dniach strajkował właściwie cały Gdańsk. Całe województwo. Obiektywny, pozbawiony próby zawłaszczania historii, dokument Polski Sierpień powstawał w ukryciu, w czasie karnawału Solidarności. Na opowieść o porozumieniach sierpniowych i wielkiej wspólnocie roku 1980 zapraszamy w niedzielę o godzinie 16. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest już po północy, mamy piątek, 29 sierpnia. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Major Maciej Krakowian zginął podczas lotu treningowego przed Airshow w Radomiu. Pokazy, które miały się odbyć w weekend, zostały odwołane. Na miejscu pracują prokuratorzy i żandarmeria wojskowa. Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kośniak-Kamysz złożył kondolencje rodzinie zmarłego pilota F-16 majora Macieja Krakowiana. Samolot rozbił się podczas ćwiczeń przed Airshow w Radomiu. Szef MON-u zapewnił, że na miejscu wypadku pracują służby. Na miejscu wypadku przybyli, tak jak przedstawił pan rzecznik Sejmu, dowódcy związani z lotnictwem, dowództwem generalnym, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Na bieżąco jest informowany premier, prezydent Rzeczpospolitej. Wszystkie procedury zostały uruchomione. W wyniku tego wypadku z obecnych na ziemi nikt postronny nie został poszkodowany. Śmierć majora Krakowiana to trauma dla całego naszego środowiska, powiedział inspektor sił powietrznych Ireneusz Nowak. Zrobimy wszystko, aby rodzina Maćka została objęta opieką. Nasz zawód jest zawodem podwyższonego ryzyka. Każdy, kto się decyduje ten zawód uprawiać, musi akceptować to ryzyko. Jesteśmy tylko ludźmi i zdarzają nam się błędy, zdarzają nam się słabsze momenty. Przy tak niebezpiecznych akrobacjach należy być szczególnie ostrożnym, mówi pilot i publicysta lotniczy Michał Setlak. Najbardziej ryzykowne są te manewry, które odbywają się w najbliższej bliskości Ziemi. Wniosek z tego jest prosty. Wszystkie manewry, te najbardziej efektowne, trzeba jednak wykonywać na tyle wysoko, żeby mieć margines bezpieczeństwa. Ekspert dodaje, że myśliwce F-16 są wyjątkowo trudne w obsłudze. To jest samolot, który przede wszystkim z punktu widzenia samej aerodynamiki jest niestabilny, tak? Natomiast o stabilność lotu dba już w tym momencie komputer pokładowy. Prokuratura okręgowa w Warszawie rozpoczęła wstępne czynności procesowe po katastrofie. Na miejscu jest żandarmeria wojskowa. Weekendowe pokazy Airshow zostały odwołane. W porannej audycji zapraszamy do Trójki. Najnowsze informacje o wypadku, a gościem będzie Krystian Zięć, pułkownik rezerwy, pilot instruktor F-16, który współtworzył od podstaw system wykorzystywania samolotów F-16 w polskich siłach powietrznych. 1 września uczniowie rozpoczną kolejny rok szkolny. Tego dnia nauczyciele będą protestować przed gmachem MEN-u o sytuacji pedagogów. Rozmawiali goście Pulsu Trójki. Nie tylko proponowane podwyżki przelały czarę goryczy, mówiła wiceprezeska Związku Nauczycielstwa Polskiego Urszula Woźniak. Obiecane było, że te 8 lat, kiedy tych podwyżek właściwie nie było, wyrówna się w następnym czasie. Ale przede wszystkim chodzi nam o systemowe rozwiązania. O to, żeby to nie była decyzja polityczna i żeby nauczyciele co roku nie musieli się upominać o podwyższenie wynagrodzeń. Chcemy, by zawód pedagoga był zawodem prestiżowym, powiedział Jakub Tylman, nauczyciel ze Śremu. Jest to zawód bardzo odpowiedzialny, ale nie robimy nic, by tak było. Obiecano nam oddanie autonomii, obiecano nam wiele przeróżnych udogodnień, które miały naprawić i tak kulejący system, ale tak się nie dzieje. W Polsce pracuje ponad 500 000 nauczycieli. Legia Warszawa dołączyła do 3 innych polskich drużyn i zagra w lidze konferencji. Drużyna ze stolicy zremisowała 3-3 u siebie, ale dzięki wygranej w Szkocji tydzień temu z Hibernianem 2-1 zdołała awansować do fazy ligowej rozgrywek. Kamil Majchrzak wygrał z rozstawionym z numerem 9 rosyjskim tenisistą Karenem Khachanovem w drugiej rundzie wielkoszlamowego US Open. Spotkanie trwało 4 godziny i 31 minut. Majchrzak pierwszy raz w karierze pokonał zawodnika z najlepszej dziesiątki światowego rankingu. To było jego 5. spotkanie z Khachanovem i pierwsza wygrana. Wcześniej Iga Świątek przechodziła trudne chwile, ale ostatecznie zameldowała się w 3. rundzie US Open. Polka po ponad 2 godzinach gry pokonała w 3 setach 66. na liście WTA Holenderkę Susan Lamens. Forma Igi Świątek została mocno przetestowana, ale ostatecznie uzyskuje ona awans do 3. rundy. Podsumowała po ostatniej piłce mecz amerykańska komentatorka stacji ESPN. Po demolce w 1. secie Polka straciła swoją energię i pewność gry, a z kolei z rywalki zeszła presja tego meczu. To pozwoliło Susan Lamens znieść się na wyżyny i wygrać drugą partię i wyrównać stan spotkania. Holenderka zdecydowanie podniosła poziom swojej gry. W 3. decydującym secie tylko momentami umiała jednak podtrzymać dyspozycję z drugiej partii. Iga Świątek może nie bez problemów, ale kontrolowała jej przebieg i awansowała do kolejnej rundy. To nie był łatwy mecz. W 3. secie zaczął się on od początku. Wiedziałam, że mogę tutaj zrobić coś więcej, mówiła zaraz po spotkaniu Iga Świątek. W perspektywie kolejnych meczów Polka przeszła bardzo pożyteczny test przeciwko Holenderce Susan Lamens. Na gorąco pisze dziennik New York Times. Dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski, Stany Zjednoczone. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia słonecznie na wschodzie, a na pozostałym obszarze może się chmurzyć, miejscami spadnie deszcz i zagrzmi. Od 20 stopni na zachodzie, 27 w centrum, do 31 na wschodzie. Autopromocja. Komandos, Lola, Morfeusz, Piksele, Poziomka i inni, a także Trójka i czytelnicy, mali i ci całkiem już dorośli. Wszyscy spotkamy się w ten weekend w Cieszynie na festiwalu Kociej Szajki. Będziemy chodzić swoją, a w zasadzie kocią drogą i będzie zagadkowo. Podsumowując fakty, zaczynamy od rana. Kocia Szajka i jej festiwal na naszej antenie. W sobotę o 11 i w niedzielę o 8 w kocim wydaniu Zagadkowej Niedzieli, do której będzie można zadzwonić i zdobyć kocioszajkowe upominki. Do usłyszenia z Cieszyna. Agata Romaniuk, mama Kociej Szajki, i Michał Nogaś, w skrócie Miał. Autopromocja. Trójka pod księżycem. To ja uważałam, że jestem filarem, na którym się opiera stocznia. Ja nie mogę zawieść. Ja szłam w noc, nie noc, w niedzielę, jak trzeba, no bo koleżanka nie może zrobić zawodu. Stocznia, sierpień, 42 lata później. Jesteśmy w sali BHP. Patrzymy na portret Anny Walentynowicz, który wisi od wielu lat w tym miejscu. Jest to praca Anna Proletariuszka, czyli portret Anny Walentynowicz wykonany w ruinach starej formierni. Nazywam się Agnieszka Przepiórska. Urodziłam się 50 lat po Annie Walentynowicz, czyli w 79. Anna urodziła się 15 sierpnia 1929 roku. Opowiadam jej historię z perspektywy mojego rozumienia tamtych czasów. Na nowo odkryłam te czasy dla siebie, ponieważ ostatnio przyglądałam się przełomowi epok, powstaniu Solidarności, tak naprawdę w liceum. Jeszcze był jeden moment w moim życiu zawodowym, kiedy robiłam zastępstwo za Danusię Wałęsę w spektaklu Bartka Szydłowskiego, Wałęsa w Kolonos. Jestem poruszona. Chyba tak jest najłatwiej mi ująć. Jestem poruszona tym, co się w stoczni zdarzyło. Tymi spotkaniami z ludźmi, tymi spotkaniami właśnie z paniami Suwnicy, też spotkaniem z panem Januszem Walentynowiczem, czyli synem Anny. Odbiorem spektaklu i w ogóle byciem w tym miejscu, które jest częścią tej historii, gdzie mury mówią, gdzie ściany mówią, gdzie Anna chodziła, gdzie miała marzenia, rozczarowania i gdzie się zaczęła walka o naszą wolność i o wolność Europy de facto. Więc Pierwszy raz jestem w stoczni i nie wiedziałam, że to na mnie zrobi tak piorunujące wrażenie. I jeżeli sztuka może w ten sposób oddziaływać na nas, to ja rozumiem, jaki jest sens uprawiania teatru. Nazywam się Michał Szlaga, jestem starszy od Solidarności o 2 lata. Jestem fotografem od roku 1999. Fotografuję Stocznię Gdańską, Stocznię Matkę, o której zawsze myślałem jako kobiecie. Aż tu nagle koniec sierpnia. Chyba nie zdążyliśmy nacieszyć się wakacjami i coraz bardziej stajemy się melancholijni i nie nadążamy za pędzącym czasem i nie dowierzamy, że 45 lat minęło od tamtego sierpnia. Przywołaliśmy fragment reportażu z 2022 roku, kiedy to wraz z autorem świetnych zdjęć, Michałem Szlagą, po raz kolejny wędrowaliśmy po znikającej Stoczni Gdańskiej, symbolu wydarzeń, które trudno jest przecenić. Wtedy to Agnieszka Przepiórska, królowa monodramu, wcieliła się w postać Anny Walentynowicz. Premiera odbyła się w jednej z ocalałych hal stoczniowych czy postoczniowych, nieopodal tej hali, w której Anna pracowała, czyli Suwnicowej. To była połowa sierpnia, przypomnę, 3 lata temu. Stocznia wciąż zmienia się, to naturalne, ale symbolem pozostanie. W Trójce pod Księżycem nie chcemy o tym zapomnieć, nawet jeżeli nie byliśmy świadkami wydarzeń, które, parafrazuję, odmieniły oblicze Ziemi. Zaczynamy więc ostatnie w tym roku sierpniowe wydanie. Oto piosenka odpowiadająca na pierwsze hasło, słowo, klucz nocy. No zapraszamy. Dlaczego nie mówimy o tym, co nas boli otwarcie? Budować ściany wokół siebie, marna sztuka. Wrażliwe słowo, czuły dotyk, wystarczą. Czasami tylko tego pragnę, tego szukam. Na miły Bóg, życie nie tylko po to jest, by brać. Życie nie po to, chodzi nie po to, by bezczynnie trwać. I aby żyć siebie samego trzeba dać. Ja myślę, że on mógł tego jeszcze nie widzieć. Czy możemy wszystkie telefony do góry z tymi światełkami w tej chwili? Wszystkie światełka! To może być ciekawe. Dla naszego specjalnego gościa, który... Nasze boli, polityka. Przecież każdy głos jak nasze lata policzony. Kto jest bez winy, niechaj pierwszy rzuci kamień, niech rzuci. Daleko raj, gdy na człowieka się zamyka. Na miły Bóg, życie nie tylko po to jest, by grać. Życie nie po to, by bezczynnie trwać. I aby żyć siebie samego trzeba dać. Na miły Bóg, życie nie tylko po to jest, by brać. Życie nie po to, by bezczynnie trwać. I aby żyć siebie samego trzeba dać. Tak, męskie granie 2023. Męskie granie, czyli grupa śpiewająca, chórki oraz oni. Leszek Możdżer i Stanisław Sojka w roli, jak Państwo słyszeli, gości specjalnych. Aby żyć, siebie samego trzeba dać. Był rok 1991, oj, potyka się pani redaktor, kiedy to ksiądz Arkadiusz Nowak rzucił ideę zagrajmy wspomagając chorych na AIDS. Tekst Na miły Bóg powstał cudem, bo było mało czasu i cud sprawił, że pieśń okolicznościowa jednak stała się hymnem pokolenia. Żegnając Stanisława Sojkę, do cyklu Słowa, Słowa, Słowa włączamy hasło tolerancja. Tyle podniosłych słów, Agnieszko. I takie też okoliczności na przywitanie ciebie po raz pierwszy na żywo, przepraszam, takie określenie u nas funkcjonuje, w Trójce pod Księżycem. Witaj. Witaj, dobry wieczór Państwu. Agnieszka Przepiórska. To też zarazem trzecia rocznica pierwszego naszego spotkania w ogóle, czyli właśnie w Stoczni Gdańskiej w wieczór premiery Anny. Anna później, to znaczy ten tytuł został troszkę rozwinięty. Tak, został zmieniony na nazywam się Anna Walentynowicz. Mm-hmm. I to chodziło o to, żeby rzeczywiście zaistniała Anna Walentynowicz, tak? Że to nazywam się Anna Walentynowicz jest też, to zdanie wypowiada w spektaklu, kiedy przychodzi pierwszy raz na zebranie wolnych związków zawodowych i bardzo głośno mówi, nazywam się Anna Walentynowicz i chciałam się zapisać, więc zostaje upomniana, żeby nie mówić tak głośno, bo przecież mogą być podsłuchy. Mm-hmm. No w tej pierwotnej wersji wydawało się, że w tej stali... Ojej, coś niedobrego się dzieje. W tej sali postoczniowej nie trzeba było tego dopowiadać, bo jeszcze grała ta cała scenografia, to otoczenie, te okoliczności wspomniane właśnie, że to było w przeddzień urodzin Anny Walentynowicz. Ta premiera odbyła się 14 sierpnia 2022 roku. No i oczywiście w przeddzień rocznicy wybuchu strajku. No i zarazem właśnie to było też istotne, bo ja sobie z tego nie zdawałam sprawy, ale rzeczywiście ona by ukończyła wtedy 93 lata. Tak, to nie mogę w to uwierzyć, że to już minęło 3 lata od premiery. Ten czas biegnie w jakiś sposób zupełnie szalony i nieokiełznany dla mnie. Ale Anna towarzyszy mi, być może nie tak często jak pozostałe bohaterki, bo też zauważam, dosłownie grałam tydzień temu, nawet mniej, w Zamku Królewskim na Festiwalu Arkady Sztuki. Mm-hmm. Więc Anna Walentynowicz była w Zamku Królewskim jak Królowa Anna, Święta Anna, Błogosławiona Suwnicowa, jak siebie określa w spektaklu. Mm-hmm. Ale za każdym razem, kiedy wracam do niej, kiedy wracamy, ponieważ na scenie również jest reżyserka Ania Gryszkówna, to jest takie nasze małe święto i celebracja tego spotkania, i takiej walki też trochę z widzem, który jest w jakiś sposób nastawiony do Anny Walentynowicz i do jej historii. Więc to nie jest taka bohaterka, że ja wychodzę na scenę i już wiem, że wszyscy mnie akceptują, że teraz tylko będę opowiadała swoją historię i widzowie będą za mną podążać. W tym przypadku muszę trochę widzów przekonać też do swojej historii, a z biegiem czasu też to muszę zmieniam na właśnie nic nie muszę, tylko opowiadam historię i jak nie chcecie usłyszeć mojej perspektywy, to nie. Powiedziałaś, że tak szybko ten czas upływa. Zdajemy sobie z tego sprawę też, o tym mówiłam na początku tego wydania, ale w tym właśnie szybko biegnącym czasie aż 3 lat z drugiej strony powstawały kolejne monodramy i to też w takim jakimś ogromnym tempie z mojego punktu widzenia. Wszystkich oczywiście dzisiaj nie wspomnimy, ale jeżeli pozwolisz, to wybrane powiedzmy w takich obrazkach czy takich wspomnieniach, bo za każdym razem też w inny sposób podchodzisz do tych swoich bohaterek, ale jeszcze na moment wróćmy do stoczni. To było takie twoje wtajemniczenie właśnie w Stocznię Gdańską i z drugiej strony nie stało się to przypadkiem, bo to był też twój pomysł po pewnej lekturze, tak? Tak, to był pomysł po, uważam, wybitnej biografii Doroty Karaś i Marka Sterlingowa, Anna szuka raju. I to stało się podstawą scenariusza, który stworzył Piotr Rowicki, a dla mnie taką księgą Anny, do której powracam za każdym razem, jak gram spektakl. Ponieważ to, co jest zapisane w scenariuszu, to oczywiście jest tylko jakiś ułamek, wyimek jej biografii i za każdym zdaniem stoi parę lat jej życia. Więc lubię sobie wracać zupełnie na przypadkowe strony, żeby jeszcze głębiej zanurzyć się w jej historię i tworzyć ten wewnętrzny pejzaż, żeby on cały czas musi zostać aktywny. Cały czas muszę też siebie bodźcować, ponieważ gram, tak jak wspomniałam, z dużymi przerwami. Teraz jedziemy do Tychów we wrześniu, więc teraz będę miała jakby tutaj i wrześniu jest to jest blisko, Natomiast ta Anna mi się wymyka, muszę wracać do niej, muszę przypominać sobie jej historię, zapraszać ją z powrotem też do mojego świata. To jest takie sprzężenie zwrotne. Ona mnie musi zaprosić, a ja ją. Więc musimy znaleźć też porozumienie za każdym razem, umówić się na coś. Proszę Państwa, to jest wydarzenie, spotkanie z Agnieszką Przepiórską, bo oczywiście no, każdy aktor wykonuje swoją pracę, jeden lepiej, inny gorzej. Jednych lubimy mniej, bardziej, innych mniej. Natomiast trudno powiedzieć o tobie, że ty grasz, że występujesz na scenie. To jakoś nie pasuje do tego, co dzieje się z tobą, z twoją psychiką, emocjonalnością, z twoim ciałem, kiedy no właśnie słowo ciało jest ważne, bo kiedy wcielasz się, to jest takie aktorstwo, chyba tak to się nawet nazywa, wcieleniowe? Tak, jest takie określenie wśród teoretyków teatru i też spotkałam się z takim odniesieniem na temat moich spektakli, że to jest gra wcieleniowa, która jest trochę starą szkołą, nie oszukujmy się, w pewnym sensie. Ale lubię tę starą szkołę i gdzieś też pielęgnuję ten rodzaj aktorstwa, chociaż też oczywiście jestem otwarta na wszystko, co nowe i niezrozumiałe nawet dla mnie. Jestem ciekawa też młodych reżyserów i reżyserek. Natomiast ta gra wcieleniowa, czyli taka bardzo głęboko też psychologiczna, jest dla mnie jakąś ogromną wartością, ponieważ też to spotkanie z widzem jest na dużo głębszym poziomie. Wtedy mówię przez postać, ale mówię też przez siebie, bo przecież jej daje swoją wrażliwość, swój kawałek życia. Spędzamy razem mnóstwo czasu, zanim nauczy się na pamięć, więc to rzeczywiście to jest taka rzetelna, też w dużej mierze rzemieślnicza praca, żeby potem móc się wznieść nad sceną i tę historię nie tylko opowiadać, ale właśnie ją też za każdym razem przeżywać na nowo z widzem. A to jest bardzo męczące? Wyczerpujące? Wydaje mi się, że jest, natomiast to nie jest wypalające, bo konsultowałam właśnie to z różnymi specjalistami i usłyszałam taką teorię, że wypala to, taki rodzaj pracy, którego nie chcemy robić. To znaczy, jeżeli nieustająco zajmujemy się czymś, co nam nie pasuje, czego nie lubimy. A jeżeli wciąż zajmujemy się tym, co nas pasjonuje, co nam sprawia przyjemność i satysfakcję, o to wypalenie jest trudniej. Więc przyjęłam to, zaakceptowałam i po prostu biegnę dalej. No fantastycznie, my kibicujemy, ale jeszcze raz ta stocznia, bo widzisz, no ty reprezentujesz, jeżeli można tak powiedzieć, przez moment wystąp proszę w roli reprezentantki pokolenia, które urodziło się na przełomie lat 70. i 80., o czym była już mowa, pokolenia, które przyszło na świat wtedy, kiedy jeszcze nie było Solidarności, no i powolutku sobie wzrastało właśnie w czasie Festiwalu Solidarności, później no niestety stanu wojennego i tak dalej. Więc to bardzo szczególne pokolenie, dlatego dzisiaj chciałam na nie zwrócić uwagę. Zwróciłam już, no bo i Michał Szlaga przypomniał się ze swojego udziału w naszym reportażu. No nie wiem, na ile jesteś w stanie, że tak powiem, teraz wejść w sytuację, wcielić się w sytuację, czy wejść w sytuację pokolenia. To pokolenie jest szczególne, wydaje mi się, jak każde inne. To znaczy ta pamięć komunizmu, pamięć PRL-u jest wciąż w nas zapisana. Smaki dzieciństwa to są smaki PRL-u. Guma Turbo jest zapowiedzią już zwrotu czasów i jakiejś nadziei na lepsze jutro. I jak gdzieś bardzo mocno odbieram rzeczywistość i wspomnienia, no też wydaje mi się, jak większość ludzi przez zapachy, przez smaki i pamiętam bardzo dobrze te czasy przed przed zmianami, czyli przed 89, tak, bo urodziłam się w 79, więc 80, no to byłam maleńkim dzieckiem. Natomiast przypominam sobie tę bibułę gdzieś na strychu, szeptanie mamy z mężem, że gdzieś jadą. Potem się okazało, że to jechali na pogrzeb Przemyka, pogrzeb Popiełuszki. Tak, to były takie wielkie wydarzenia, że jechali ludzie z całej Polski jako to był protest pewnego rodzaju, manifestacja poglądów i niezgody na to, co się dzieje. Więc to pamiętam z perspektywy małego dziecka, że takie jakieś zdarzenia miały miejsce i to było takie niepokojące. To było jakąś tajemnicą, ale też przeczuciem czegoś wielkiego, co nadchodzi i co zmieni naszą sytuację. Mm-hmm. No tak, zmieniło na pewno na pewien czas. A Michał Szlaga, ten, jak wspominaliśmy, starszy od Solidarności o 2 lata, czyli od ciebie o rok, nazwał Solidarność kobietą. Kobiety są od lat bohaterkami tych twoich monodramów, z których tak zasłynęłaś, czy którymi tak zasłynęłaś. I kobieta to jest zarazem drugie słowo klucz, hasło tej nocy. Michał dobrał do niej piosenkę. O, nie było trudno, uprzedzę. Michał, no właśnie, bo pracujemy tej nocy w składzie ja, Beatka Wolska, Wojciech Dorosz oraz Michał Ów Żołądkowski. Kobieta więc... Aha, spoglądam na ekran komputera. Są z nami państwo Janina. Oczywiście nie razem, ale przyspieszam. Oraz pan Andrzej. Państwo podpowiadają nam swoje hasła. Bardzo dziękujemy. I zupełnie wyjątkowo jest za drugą szybą, tutaj przy Myśliwieckiej 357 w Warszawie, nasz pan Paweł Stały. Jak to się mówi? Stały słuchacz, który przybył na uroczystości związane, tutaj zażartuję, z 500-leciem Off Control Mateusza Tomaszuka, także bardzo nam miło. Biedny pan Paweł nie mieszka w Warszawie, więc poczeka do świtu. Fajnie, że przy Myśliwieckiej, no ale gorzej, że musi czekać. A z kolei Mateusz częstował nas fantastycznym tortem bezowym. Także jeżeli za dużo ślinki w buzi, to znaczy, że myśli się o tym, że on tam jeszcze czeka. Znaczy nie Mateusz, tylko torcik. No dobrze, to tak troszkę żartów, może bez sensu, ale jakoś tak chciałam oswoić dziwnie trudną atmosferę. Agnieszko, ja lepiej mówię zazwyczaj, a dzisiaj się jakoś tak potwornie męczę. Znaczy, jakaś jestem taka rozproszona, zdezorientowana, jakby się coś miało jeszcze wydarzyć, nie wiem, szczególnego. Jeszcze wracając do piosenki, Michał komentuje nasze hasła dwubiegunowo, albo wprost, czyli przewidywalnie, albo w sposób nieoczywisty, ekscentrycznie. Kobieta jeszcze w piosence powróci, a na dwa dni przed 45. rocznicą finału sierpnia 80 jest z nami w studiu naprzeciwko mnie jak najbardziej Agnieszka Przepiórska, cudowna aktorka. Już nie wiem, jakich słów powinnam używać, jak dobierać, żeby wyrazić swoje absolutne uwielbienie dla tego, co robisz. A ja poznałam cię dopiero właśnie, tak jak wspominałam, 3 lata temu wcześniej. Widziałam cię w filmie, w serialu na przykład Artyści, gdzie grałaś żonę dyrektora teatru, którego z kolei grał Marcin Czarnik. Ale to właśnie było granie, występowanie w filmie. Czyli coś kompletnie innego niż to, co czynisz w monodramach, co czynisz również w teatrze, bo masz swój stacjonarny teatr też, prawda? Tak, tak. Zapraszam serdecznie państwa do Teatru Słowackiego w Krakowie. Na przykład na spektakl Wyspiański umiera. Taki hit krakowski. Tak. Nie wiem, czy byłaś, ale koniecznie w listopadzie. To jest historia. Nie byłam. Bardzo, bardzo mi wstyd, ale jakoś to tak. W listopadzie będzie okazja. Historia Wyspiańskiego. Wyspiański umiera. Wokół niego pojawiają się różne postaci. Między innymi żona Teodora, którą mam zaszczyt spotykać na scenie. W nią się wcielać. Ale inaczej niż te bohaterki monodramu. Wiesz, akurat Teodora stała mi się bardzo bliska. Na tyle bliska, na ile też są bohaterki monodramu. Ponieważ ona też była, gdzieś jest też samotna na tej scenie, więc to gdzieś jest pokrewne. Ma taki monolog, który napisała Agata Duda-Gracz jako jej myśli. Potem to zaistniało na scenie jako monolog. I gdzieś jej samotność i takie rozbicie jest mi bliskie. Jest też bliskie tym postaciom, które kreuję, chociaż sama Teodora jako osoba niepiśmienna, pochodząca ze wsi, dosyć gruboskórna, miała takie określenie kobieta grzmot. No to już może zamilknę. No tak. A język? Czy mówiła gwarą? Gwarą, tak. Mówię gwarą pod Tarnowską. Mhm. Konsultowana gwara była z panem Bronisławem Majem. No, z panem profesorem, który tak, tak, wie, dużo na ten temat. Cudowna współpraca. Ale też jestem w próbach do sublokatorki w Teatrze Powszechnym. W Teatrze Powszechnym w Warszawie, premiera 25 października. To fantastyczna wiadomość. Obiecuję, że na tę premierę przybędę, jeżeli to będzie możliwe. A jeżeli chodzi o film, tak żeby w skrócie, twoje ostatnie spotkanie na planie? Dotąd oczywiście. Właśnie to ostatnie spotkanie jest tajemnicą, ale powiem, że jest blisko tego, o czym dzisiaj rozmawiamy. To teraz jest robiony, dzisiaj chyba już, czy wczoraj ukazały się informacje, film wspaniały, wydaje mi się, to będzie film o kuroniach. A, oczywiście, to tak nie do końca jest tajemnicą, ponieważ kilka miesięcy temu gościliśmy tutaj Arka Jakubika, który tak przyznał, że wcześniej w wywiadzie jakimś powiedział, że właśnie latem będzie grał Jacka Kuronia. Tak, tak. To właśnie ten film jest skręcony, więc mam tam swój drobny udział, drobny epizod. I wspaniale było też wrócić po Annie do tego świata i zobaczyć dookoła siebie też te postaci. Tak jakbym się przeniosła w czasie. To niesamowite. Wiesz, pomyślałam, że fajnie byłoby spotkać cię kiedyś na festiwalu filmowym w Gdyni. Właśnie zbliża się 50, więc jest nadzieja, że historia Jacka Kuronia i jego wielkiej miłości do Gajki zostanie pokazana na festiwalu. Nie słuchają ci, którzy selekcjonują, więc mogę spokojnie sobie fantazjować, ale życzę ci tego, bo tam jest naprawdę niesamowita atmosfera. No, ale dzisiaj o kobietach w twoich monodramach, a skoro była mowa o tych świeżynkach, to od maja dołączyła do tych twoich bohaterek Jadwiga. No to słucham, bo je też jeszcze nie widziałam, ale wiem, że we wrześniu będę mogła. Tak, Jadwiga Stańczakowa. Spektakl odbędzie się właściwie premierowy, ponieważ wcześniejszy pokaz był związany z festiwalem Persona, organizowanym przez Mazowiecki Instytut Kultury. Jedna premiera odbyła się w Czarnolesie, w Muzeum Jana Kochanowskiego, przy okazji festiwalu Carpe Diem. I teraz właściwie będzie pierwsze takie pokazy teatralne też dla widzów. Jadwiga Stańczakowa, wspaniała bohaterka, spełnia wszystkie kryteria moich wymagań od postaci. Oczywiście sobie trochę żartuję, ale tu było podobnie jak z Anną Walentynowicz, to znaczy przeczytałam biografię Justyny Sobolewskiej, biografię Jadwigi napisaną przez jej wnuczkę Justynę Sobolewską i poczułam, że to jest historia, którą bardzo bym chciała opowiedzieć. Historia niewidomej poetki, niesamowicie dzielnej, zaradnej osoby, też cierpiącej na depresję, czy też chorobę dwubiegunową. Szerzej znana jako przyjaciółka Mirona Białoszewskiego. Mm-hmm. Na szczęście dzięki książce Justyny, która ma, wydaje mi się, spory rezon, jest już po prostu Jadwigą Stańczakową. A Miron jest też, jest w tym świecie, ale już nie musi być zawsze ustawiana obok niego, tylko może już zaistnieć jako po prostu Jadwiga Stańczakowa, poetka, pisarka. Mieliśmy dostęp do niesamowitych materiałów, które użyczyła nam Justyna, czyli jej zapisków na magnetofon. Ona nagrywała siebie, swoje przeżycia, to jak się czuje, to z czym się zmaga, wiersze swoje też nagrywała, a także nagrania z Mironem, czy też ona nagrywa, a słychać w tle śmiech Mirona, albo odwrotnie. I to był jakiś niezwykły dla mnie, niezwykła przygoda, tak bycia blisko postaci realnie. Mhm. Gdzie mam namacalny znaczy głos, ale też dostęp do tego świata, który nie był wcześniej ujawniany. To była taka praca archeologiczna, takiego ujawniania, takiego naprawdę wnikania w postać, w jej świat, tworzenia takiej mapy. Zresztą to nie jedyna poetka, tak no niestety tylko na marginesie dodajmy, bo jeszcze parę pań piszących wiersze także miałaś okazję głębiej poznać w swoich monodramach. Czyli dzisiaj tylko marginalnie i krótko przypomnijmy ten jeden z najstarszych, czyli Zuzanna Ginczanka, tak? Tak, Zuzanna Ginczanka. Też wracam w tej chwili do Zuzanny Ginczanki i niedługo, chyba na początku września, będę grała w Kielcach na festiwalu Pociąg do Literatury. I Zuzanna jest ze mną już nie wiem ile lat, ale chyba 6. Tak. I miałam takie obawy, że ponieważ ona umarła w wieku 20, została zabita w wieku 27 lat, że będę traciła dostęp do niej przez to, że się starzeje najzwyczajniej na świecie. I że ta jej energia, witalność, młodość gdzieś będzie poza moim zasięgiem. Nawet nie fizycznym, ale takiej dostępności psychicznej. Tak. Ale okazuje się, że coś takiego jest w tej postaci. Zresztą czułam to od początku, też konsultując wcześniej spektakl z Agatą Araszkiewicz, że w Zuzanna jest medium. Ona nie jest tylko dziewczynką, a potem 27-letnią kobietą, tylko ona jest reprezentantką całego pokolenia. Ona jest i stara, i młoda jednocześnie. Jest taką jakimś takim, nie wiem nawet dokładnie jak to określić, ale czymś silniejszym niż po prostu bohaterka, czymś większym, jakąś epoką. I jest zupełnie odwrotnie niż myślałam. Nie ma wieku, nie ma wieku, ta bohaterka nie ma wieku. Ta jeszcze jedna poetka, no miała wiek, ale w zasadzie też była dziewczynką w jakimś sensie. Myślę o tej, która paliła nałogowo i to znalazło odbicie w tytule monodramu. Tak. Monodramu, nie monodramu, masz tam partnera wyjątkowo. Tak, nie, to jest rzeczywiście, to nie jest monodram, to jest duodram i Antoni Milancej odgrywa tam wiele ról. Znaczące role. Mhm. Właściwie niesie ten spektakl przez większość czasu. Wisława Szymborska, czyli Szymborska, kropki, przecinki, papierosy. Mhm. No nie wiem, czy w dobrej kolejności powiedziałam. Chyba jednak te papierosy na początku. Tak, papierosy, kropki, przecinki. Tak. I się zastanawiałam, czy wolno w ogóle używać słowa papierosy. No, ale... Widać wolno. W Wisławie wszystko wolno. Ale to tak, no. Dziękujemy. Dobrze, to było troszkę tak na marginesie, ale kiedy opowiadałaś o Jadwidze Stańczakównie, to też tak miałam przez moment takie skojarzenie z Anną Iwaszkiewicz, która też właściwie w naszej świadomości, gdyby nie książka, gdyby nie taka próba przybliżenia nam, przepraszam, tej kobiety, to też określalibyśmy ją jako żona Jarosława Iwaszkiewicza. A tutaj przyjaciółka, mówi no, pani Jadwidze, przyjaciółka Mirona Białoszewskiego. I zazwyczaj trzeba jakoś tak w normalnych rozmowach, takich potocznych, to omownie przedstawiać te bohaterki. No, oczywiście nie dotyczy to Wisławy Szymborskiej. No, tutaj stanowi absolutny wyjątek, ale wiele z tych bohaterek w jakimś sensie zostało w jakimś sensie przez ciebie jakby udostępnionych nam we własnej postaci, bez tego czyjaś mama, żona, kochanka i tak dalej. Tak, to też chyba był, nawet nie chyba, tylko bo też to był cel Justyny Sobolewskiej w biografii, żeby postać jej babci zaistniała jako przede wszystkim artystka. I też z Piotrem Rowickim, z Anią Gryszkówną, współtwórcami spektaklu, zależało nam bardzo na tym, żeby było jak najwięcej jej poezji, jej prozinek, jej samej, z jej wrażliwością. To jest bardzo też wyspokojony spektakl w porównaniu do moich poprzednich. Takie wewnętrzne, dużo też się dzieje w środku, mniej tego, co zwykle jest, czyli jest mniej ekspresji i takiego bycia na zewnątrz. To jest niezwykle skupione, co też jest trudne w monodramie, zaufać tej ciszy. bo jednak mam taką potrzebę sprawdzania, czy na pewno wszyscy są zaopiekowani na widowni, czy nikt się nie nudzi, czy wszyscy słuchają, czy podążają. A tu, ponieważ mam też ten wzrok skierowany do środka, tak, z racji tego, że Jadwiga była niewidoma, a oczywiście nie uzurpuje sobie prawa do grania osoby z niepełnosprawnością, więc po prostu kieruję wzrok do środka. To jest moje, to jest moja obecność, czyli bardziej poprzez czucie, przez impulsy niż przez wpatrywanie się w widownię. Mhm. I to było dla mnie dosyć trudne, żeby pozbawić siebie takiego żywego kontaktu wzrokowego z widzem, bo zwykle przyszpilam jedną, dwie, trzy osoby i reszta już jest steroryzowana. Tak, naprawdę tak jest? Tak, tak. Już wszyscy wtedy, no może nie wszyscy, ale no, widownia widzi, że ja ich widzę i że reaguję. Więc bałam się utraty kontroli najzwyczajniej na świecie. Mhm. Ale chyba też jestem na takim etapie, że coraz więcej rzeczy jestem w stanie odpuścić i zaakceptować, że ktoś, komuś się to podoba, komuś nie, ktoś traci uwagę, ktoś nie, żeby po prostu nie mieć poczucia, że ja muszę być dla wszystkich zawsze i wszyscy muszą być zadowoleni. To jest bardzo wyzwalający moment. Och tak, znaczy nie masz tego poczucia, że inni tobą sterują, tak? Tym, jak ty się czujesz, jak to wypowiadasz, jak funkcjonujesz w danym spektaklu. Bo tak, i też być wtedy bliżej bohaterki. No właśnie. Bo ta chęć sprostania gustom wszystkich jest wciąż takim byciem na zewnątrz. W Jadwidze musiałam naprawdę tak wejść w taki stan niezwykłej koncentracji i skupienia, ponieważ ona podróżowała w tym swoim wewnętrznym świecie. Była joginką w czasach, kiedy nikt nie był joginką. Miała wspaniałego takiego nauczyciela, Lech Emfazy Stefański, który programował jej umysł oraz w połowie Warszawy w sali kongresowej. Mhm. Więc to wszystko są takie wewnętrzne gry. One nie są na zewnątrz. Proszę Państwa, Agnieszka Przepiórska i jej kobiety, czyli bohaterki jej monodramów. No i ona też, Solidarność, kobieta tej nocy w roli głównej. Kobieta to jest też słowo klucz, które raz jeszcze zaprosimy tutaj do nas wraz z piosenką. A Agnieszkę Przepiórską, naszą towarzyszkę tej nocy, poproszę, by też pod koniec naszego spotkania zaproponowała no, jakieś ważne słowo, które uważasz, że jakoś opisuje twój świat, czy w ogóle świat. No, tych słów mamy bardzo dużo, bo ta gra już toczy się z naszymi gośćmi i słuchaczami od ponad roku. No i potem się bawimy, czyli Michał Żołądkowski dobiera do tego piosenki bardziej lub mniej, co już też powiedziałam, oczywiste. A więc teraz kobieta po raz drugi tej nocy w piosence. Jak odmiennie można śpiewać o kobiecie. To też utwór, którego tytuł brzmi tak, jak nasze drugie hasło, słowo klucz nocy. Kobieta w studiu Trójki. Kobieta fantastyczna. W finale sierpnia Agnieszka Przepiórska jest z nami. Wiesz, to jest święto, ponieważ przez cały sierpień mieliśmy oczywiście gości, świetne tematy, ale wszyscy online, nikogo nie było w Warszawie. Z tych artystów, no tak, których chcieliśmy zaprosić. Także to jest naprawdę fantastyczne uczucie, że można naprzeciwko widzieć żywego człowieka, nie tylko do głosu przemawiać.